تو ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نافرمانی کی، شرک کفر کیا، رسول کی نافرمانی کی، بات نہ مانی، تو اللہ نے ان کو سخت سزا میں مبتلا کیا اور پانی میں ڈبویا اور کسی فرد کو ان میں سے زندہ نہ رہنے دیا. یہ واقعہ رہتی دنیا تک اور ہمیشہ کے لیے یادگار رہے گا. چنانچہ تاریخ میں نوح علیہ السلام کی کشتی اور یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے یادگار. اللہ نے فرمایا اس کو یادگار کے طور پر اللہ نے رکھا ہے، اور تاکہ زائیہا یاد کریں اس کو، یاد کرنے کے اس واقعہ کو یاد کر کے عبرت حاصل کریں لوگ کہ دیکھو نافرمانوں کا کیا اثر ہوا. اللہ کا غضب جب بھڑکا ان پر، کس طرح ان کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا. تو اس واقعہ کو یاد کریں. تعیہا اذن واعیہ، اذن معنی کان اور واعیہ کا معنی یاد رکھنے والے. یاد رکھنے والے کان جو ہیں ان اس واقعہ کو یاد رکھیں، کیونکہ اذا لم تکن حافظا وواعیا فجمعک للکتب لا ینفع. شاعر کہتا ہے کہ اگر تم یاد نہ کرو کسی واقعہ کو اور اس واقعہ کو کی حفاظت اور نگرانی نہ کرو تو خالی کتابیں تم کو کچھ فائدہ نہیں. واقعہ کو اپنے دل میں جگہ دو، اس کو یاد کرو اور اس سے عبرت پکڑو، پھر تو مفید ہوگا، ورنہ کتابوں کے دفتر اگر تم رکھ لوگے تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے عبرانی میں، جس کو نقل کیا ہے تفسیر مظہری والے نے بھی اس کو بیان کیا ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان ھذہ القلوب، یاد رکھو یہ دل جو ہیں، اوعیتن، یہ ظروف اور برتن ہیں. یہ دل جو ہیں یہ برتن ہیں اور ظروف ہیں. فخیرہا، ان میں سے جو اچھے دل ہیں، او آہا، وہ زیادہ یاد رکھتے ہیں. اچھے دل وہ واقعہ کو یاد رکھتے ہیں اور اس سے ہمیشہ نصیحت حاصل کرتے رہتے ہیں. یہی بات سمجھائی، دلوں میں جگہ دو اس واقعے کو اور اس سے نصیحت پکڑو، کیونکہ بہترین دل وہی ہوں گے جو اس کو یاد کرنے والے ہوں گے اور اس سے عبرت پکڑنے والے ہوں گے. اللہ نے یہ فرمایا. یہ چند ایک اقوام کے واقعات جو سزا کے ہیں اللہ نے ذکر فرمائے. یہ حاقہ ہے، ہر ایک واقعہ جو ہے وہ صحیح ہے اور برحق ہے، اور یہ قیامت کا نمونہ ہے. اس کو قیامت صغریٰ کہتے ہیں، کیونکہ جو آدمی بھی دنیا سے مر جاتا ہے اس کی قیامت برپا ہو جاتی ہے، آگے برزخ میں اس کو سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے حاقے ہیں، ان کو اللہ نے ذکر کر کے پھر تمام عالمی حاقہ، سب سے بڑا حادثہ جو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوگا اور تمام کائنات کے لیے ہوگا، اس کا حال ذکر کیا اگلی آیتوں میں. یہ چھوٹے چھوٹے حاقے اور چھوٹے چھوٹے واقعات سزا کے ذکر کر کے، یعنی قیامت صغریٰ کا ذکر کر کے قیامت کبریٰ کی بات آگے سمجھائی، اور پھر وہاں پوری تفصیل دی ہے کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کیسے ہوں گے، اور جن کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر اور اس کے اندر دیگر اسباب اور باریک باتیں بہت سی اللہ تعالی نے بیان فرمائی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يومئذ تولدون لا تخفى منكم خافية فإذا نفخ في السور پھر جب پھونکا جائے گا سور کے اندر ایک ہی بار پھونکا جانا اور اٹھائی جائے گی زمین اور پہاڑ پس پھوٹ دی جائیں گی پھوٹ دیے جائیں گے وہ ایک ہی دفعہ پھوٹا جانا بس اس دن واقعہ ہو جائے گی وہ واقعہ ہونے والی بات اور پھٹ جائے گا آسمان بس وہ اس دن بکھرنے والا ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور اٹھائے گا تیرے عرش پروردگار کے عرش کو اٹھائیں گے اپنے اوپر آٹھ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے نہیں مخفی رہے گا تم میں سے کوئی بھی چھپنے والا اس سورہ مبارکہ میں ویسے تو بنیادی طور پر دین کے چار اصول اہم ہیں اور ان سب بیان کیے گئے ہیں لیکن قیامت کا ذکر اس میں زیادہ ہے اور جزائے عمل کا معاملہ اللہ تعالی نے سمجھایا ہے اور وقوع قیامت کے سلسلے میں پہلے کچھ تاریخی واقعات اشارتاً اللہ تعالی نے ذکر کیے ہیں اور ان کو خاکہ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے تو یہ چھوٹے چھوٹے تاریخی خاکے بیان کرنے کے بعد جیسا کہ قوم عاد قوم سمود قوم لوط قوم فرعون اور قوم نوح کا تذکرہ اللہ نے کیا یہ ان لوگوں کو سزائیں اللہ نے دی دنیا میں اور ان کو ختم کیا یہ ایک حقیقت تھی اور ایک واقعہ تھا یہ تمام قوموں کے ساتھ پیش آیا یہ مختلف واقعات اللہ تعالی نے بیان کرنے کے بعد پھر قیامت کا وہ بڑا واقعہ اس کا ذکر کیا ہے جس میں تمام بنی نوع انسان کا محاسبہ ہوگا اور تمام کی جزائے عمل واقعہ ہوگی تو یہ جزائے عمل کا مسئلہ اس صورت کے اندر زیادہ بیان کیا گیا ہے ویسے توحید کا بیان بھی ہے آگے آ رہا اور رسالت کا ذکر بھی ہے جیسا کہ صورت کے آخری حصے میں اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت بھی اللہ نے بیان کیا ہے لیکن زیادہ حصہ اس کا جزائے عمل کے سمجھانے کے لیے یہ قیامت کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ تو تھا یہ واقعات جو قوموں کو اللہ نے سزائیں دی پھر ان کو فرمایا یہ نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے جو لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے قوموں کو سزاؤں کے واقعات آپ نے پڑھ لیے اور سن لیے اب اس کے بعد فیضا نفخ فی السور پھر جب پھونکا جائے گا اس سور کے اندر اس بگل کے اندر ایک ہی دفعہ پھونکا جانا یہ سور کا پھونکا جانا دو مرتبہ ہوگا پہلی بار تمام عالم اور ہر چیز کو فنا کرنے کے لیے اور تمام نظام کو درم برم کرنے کے لیے ہوگا اور دوسری مرتبہ پھر دوبارہ زندہ کرنا اور جزائے عمل کا سلسلہ سامنے لانا یہ دو دفعہ سور پھونکا جائے گا قرآن میں اس کی تصریح ہے یہ جو سور ہے یہ جو جب پھونکا جائے گا بڑی خوفناک آواز ہوگی اس کی بے انتہا خوفناک آواز اور جدھر سے یہ آواز آئے گی لوگ بھاگے ہوئے جائیں گے اور افراتفری بے انتہا پھیل جائے گی حد سے زیادہ اور حضرت شیخ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے, یہ کشف والے بزرگ تھے فتوحات مکیہ والے, انہوں نے کشفی طریقے پر یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ سور جس کو ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے لیے ہوئے کھڑا ہے, اسرافیل علیہ السلام اس کے منہ میں پکڑا ہوا ہے. حضور کا فرمان ہے سور پکڑا ہوا ہے, پیشانی جھکائی ہوئی ہے, منتظر ہے کہ کس وقت حکم ہو کہ میں پھونک اس میں مار دوں. تو یہ سور کا دہانا اتنا بڑا ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور زمینیں ساری اس کے دانے میں پڑی ہوئی ہیں. تو جس وقت وہ پھونک ماری جائے گی تو یہ تمام چیزیں درم برم ہو جائیں گی. یہ اس طریقے کی بات ہے, یہ کوئی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہے گی, ہر چیز ہی اپنی جگہ سے وہ اکھڑ جائے گی اور درم برم ہو جائے گی اور کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. جیسا کہ اللہ کا فرمان کہ حملت الارض والجبال, یہ جو آج زمین اور پہاڑ بڑے بڑے مضبوط نظر آتے ہیں ان کو تو ایک بار ہی کوٹ دیا جائے گا, یہ تو ذرہ ذرہ ہو جائیں گے, ریزہ ریزہ گرد و غبار کی طرح. کل عہن المنفوش, جیسا رنگین اون ہوتی ہے جس اس کو دھونا جاتا ہے تو وہ بکھر جاتی ہے, ایسے یہ ہوں گے, یہ پہاڑ بھی بکھر جائیں گے, یہ زمین. اور اس دن واقعہ ہو جائے گی وہ واقعہ ہونے والی بات, اے الواقعہ, قیامت کے ناموں میں ایک نام بھی اسات الواقعہ القاریہ, وہ واقعہ ہونے والی بات واقعہ ہو جائے گی, وہ جزائے عمل جس کے اندر پیش آنا ہے وہ بات واقعہ ہو جائے گی. اور یہ آسمان جو آج بلندیوں پہ نظر آ رہے ہیں, یہ چھت کی طرح, یہ بھی پھٹ جائیں گے, یہ بھی پھٹ جائیں گے, جیسا کہ دوسری سورت میں اللہ کا فرمان ہے, یہ ٹوٹ پھوٹ کر جیسا دروازے دروازے دریچے نظر آئیں گے. اور ان سے آگے کی جو عالم بالا کی باتیں ہیں وہ بالکل نظر آنے لگیں گی. آج جو چیزیں نظر نہیں آتی وہ سب اس دن نظر آئیں گی. یہ آسمان بالکل بکھرے ہوئے ہوں گے, کوئی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہے گا. اور فرشتے علی ارجائہا, ان کے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے. اللہ کے فرشتے جب یہ پھٹ جائے گا, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, دریچے دریچے بن جائیں گے, پھر درم برم ہو جائے گا, فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے. اور فرمایا وہ یحمل عرش ربک, اور اٹھائے گا تیرے پروردگار کے عرش کو اٹھائیں گے اس دن آٹھ اشخاص. یہ آٹھ شخص سے ترجمہ کرتے ہیں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ آٹھ فرشتے مراد ہیں یا آٹھ صفحے مراد ہیں یا آٹھ ہزار صفحے مراد ہیں. بہرحال مشہور یہی ہے کہ آج یہ موجودہ وقت میں چار اللہ کے فرشتے ہیں جو عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں, انہوں نے اٹھایا اس کو. اللہ تعالی تو بغیر کسی فرشتے کے بھی اپنے حکم سے قائم رکھ سکتا ہے, لیکن اس کا نظام ہے, نظام بالا, وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو قائم رکھا ہے. تو چار فرشتے اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہے, بے انتہا. بعض روایات میں ان فرشتوں کی شکلیں بھی بیان کی گئی ہیں, ویسی شکل ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی شکلیں سمجھانے کے لیے یہ بات اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی ہو, ورنہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ متشابہات میں سے عقل انسان سے بالا ہیں، وہ فرشتے بڑے طاقت کے مالک ہیں اور ان کے جسم بھی بڑے بڑے کلاں ہیں، اور یہ کہ ان کے ایک پاؤں سے لے کر گھٹنے تک یہ مسافت اتنی ہوگی جتنی زمین سے آسمان تک، یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اتنی مسافت، ان کی جسم کی کلانی کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا. اور حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ بعض فرشتے بڑے، اللہ نے ان کو بڑے بڑے وجود دیے، حتیٰ کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جن کی کان کی لوک سے یہ کندھے تک 700 میل کی مسافت ہے، صرف کان کی لوک سے لے کر یہاں تک اتنی لمبی مساف، تو باقی ان کی جسموں کا کتنا بڑا ہوگا اور ان کی طاقت کتنی ہوگی، کس طاقت کے وہ مالک ہوں گے. تو اللہ تعالی نے آج یہ دنیا کا جو نظام ہے اور تمام یہ عالم بالا کا نظام، اس میں عرش الہی جو ہے یہ آسمان، ساتوں آسمان طے کرنے کے بعد آگے جنت آتا ہے. جنت کا سب سے بالائی طبقہ جنت الفردوس کہلاتا ہے، وہ عرش الہی کے سائے میں ہے، عرش الہی اس سے بھی اوپر ہے. اور پھر اس کو تھامنے والے آج چار فرشتے ہیں، لیکن جس وقت قیامت ہوگی اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رہیں گی، اس کا ثقل بھی بڑھ جائے گا، اور اس دن آٹھ فرشتے خدا تعالی کے اس کو تھامنے والے ہوں گے. یہی ذکر فرمایا، آج چار ہیں اس وقت آٹھ ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ اس کا ثقل بڑھ جائے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر قہری تجلی پڑ رہی ہوگی، خدا کے قہر کی تجلی، اس کی وجہ سے تمام کائنات رنگین ہوگی، بے حد خوف اور دہشت ہوگا، دہشت ہوگی انتہا درجے کی، اور ثقل بھی بڑھ جائے گا. اس لیے اس دن آٹھ فرشتے اس کو تھامنے والے ہوں گے. اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح یہ تمام باتیں انسانی عقل سے بالا ہیں، انسانوں کو سمجھانے کے لیے ان کی زبان میں اور ان کے محاورے میں یہ کلام ذکر کیا جاتا ہے تاکہ ان کے فہم کے قریب آ سکے. یہ ورنہ یہ ہے کہ یہ تو نہ ان فرشتوں کی کیفیت ہم جانتے ہیں، نہ وہ عرش الہی کی کیفیت کیا ہے، کیا حالت ہے، ہماری عقلوں سے بالا بات ہے. لیکن انسانی فہم کے مطابق اللہ نے یہ کلام میں ایسا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ سکیں. تو عرش الہی جو ہے وہ سمجھ لو کہ جیسا کہ جہانداری ہوتی ہے اور حکومت، نظام حکومت چلانے کا ایک عنوان سمجھ لیں عرش الہی. عرش الہی پر یہ نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ وہاں بیٹھا ہو، استوا کا معنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو بات کرتے ہیں، اور وہ بڑے حکیم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں عرش الہی پر تجلی اعظم پڑتی رہتی، خدا کی ذات وراء الورا ہے، اس عرش الہی پر تجلی اعظم پڑتی ہے، اور اس سے تمام عرش پہلے رنگین ہوتا ہے، پھر تمام کائنات رنگین ہوتی ہے، پھر اس کے نتائج پلٹ کر جاتے ہیں، پھر اور تجلی پڑتی ہے. یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں اور کب تک پڑتی رہیں گی، اس کو کوئی نہیں جان سکتا، نہ انسانی فہم میں آ سکتی ہے یہ بات. تو عرش الہی پر جو تجلی پڑتی ہے تو قیامت کے دن وہ قہری تجلی ہوگی، جیسا کہ وہ شفاعت والی حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب قیامت والے دن لوگ مختلف نبیوں کے پاس سفارش کرانے کے لیے جائیں گے، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی انکار کر دیں گے، اور وہاں یہ الفاظ موجود ہیں کہ ان الیوم غضب الرب لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، آج کے دن پروردگار ناراض ہے، غصے میں ہے، ایسا غصہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا. اسی کو کہتے ہیں اس دن قہر کی تجلی نازل ہو رہی، تو دہشت پڑی ہوگی تمام پر، تو اس کی وجہ سے عرش کا ثقل بھی بڑھ جائے گا، لہذا اس دن 8 فرشتے ہوں گے. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ نظام حکومت جو ہے پروردگار کا نظام حکومت، 4 صفات کا مظاہرہ ہو رہا ہے. آج دنیا میں اللہ کی 4 صفات کام کر رہی ہیں، ان کا مظاہرہ ہو رہا، وہ ہے علم، ہے خدا کا علم، اس کے مطابق کام ہو رہا ہے، اور پھر خدا کا ارادہ، ہر چیز اس کے ارادے سے ہوتی ہے، اور خدا کی قدرت، قدرت تامہ سے، اور خدا کی حکمت. آج یہ 4 چیزوں کا مظاہرہ ہو رہا ہے. جب قیامت ہوگی تو ان 4 کے ساتھ 4 چیزیں اور بھی مل جائیں گی. وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی صفت انکشاف کام کرے گی، یعنی آج کائنات میں جتنی چیزیں پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، وہاں کھل جائیں گی، ہر چیز کھل کر سامنے آئے گی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکے گی. اور دوسری ہے صفت ثبوت و کمال، ہر چیز کامل شکل میں آئے گی، مکمل اللہ کی صفت ثبوت اور کمال وہاں کام کرے گی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالی کی صفت تقدیس اور طہارت کام کرے، وہاں پر بھی چیزیں صاف ہوں گی، پاک ہوں گی، نجاست اور گندگی نہیں ہوگی، اگرچہ دوزخیوں پر بطور سزا کے نجاست کی باتیں مسلط ہوں گی، لیکن ویسے اس جان میں نجاست اور گندگی نہیں ہوگی. تقدیس اور تطہیر کی صفت خدا کے کام کرے گی. اور چوتھی صفت اللہ کی عدل اور ابقاء حق، حق چیز کو قائم رکھنا اور عدل کرنا. یہ 4 صفات ان 4 صفات کے ساتھ مل جائیں گی، ان کا مظاہرہ ہوگا. اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ، جو شاہ عبدالعزیز کے چھوٹے بھائی ہیں اور شاہ ولی اللہ صاحب کے منجلے بیٹے، یہ سارا خاندان ہی بابرکت خاندان تھا، اور اس سارے خاندان نے 12ویں صدی میں بہت ہی خدمت انجام دی ہے دین. کیا رفیع الدین کا لفظی ترجمہ آج ہر ایک انسان اردو میں لفظی ترجمہ ان کا دیکھ کر قرآن کو سمجھتا. کیا عبد القادر نے، جو ان سے چھوٹے تھے، انہوں نے با محاورہ ترجمہ کیا، کمال درجے کا فصیح بلیغ با محاورہ. شاہ عبد العزیز نے فارسی زبان میں تفسیر لکھی، اور شاہ ان کے پوتے جو تھے انہوں نے قرآن کریم کی تعلیم کو عام کیا، بدعات کے رد میں کتابیں لکھی، تصوف کے اندر کتابیں لکھی، اور عملاً بالفعل جہاد کیا اور اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. نظام حکومت کو صحیح اصولوں پر قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن خدا کو منظور نہیں تھا، اور مسلمان قوم کی نالائکی اور زوال کی وجہ سے ان کو ظاہری کامیابی نہ ہو سکی. کہ نظام حکومت کو پھر صحیح اصولوں پر قائم کرنے کے لیے بے حد مخلص لوگ ان کے ساتھ تھے، جن بیچاروں نے ہجرت کی اور دور چل کر پہلے سکھوں سے مقابلہ تھا، اسی کے اندر وہ ختم ہو گئے، سارے شہید ہو گئے، کچھ باقی بچ گئے. اس کے اثرات میں ہی دین کے سمجھ یا فہم آج لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور پھر یہ کیا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ نے حاملین عرش کے بارے میں ایک رسالہ لکھا. حاملین عرش بہت مشکل ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وجدانی طور پر یہ باتیں سمجھائی. وجدان کشف کی ایک قسم ہوتی ہے, ہم عقلی و نقلی دلائل ان کے لیے نہیں فراہم کر سکتے, جس کو اللہ وہ کشف دیتا ہے اس کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی جو چار صفات ہیں جو اس کائنات کے ظہور اور قیام اور بقا اور تخلیق کے سلسلے میں کام کر رہی ہیں, وہ اللہ کی چار صفتیں ہیں. سب سے پہلے ابداع کی صفت ہے, یہ بدیع کی صفت قرآن میں موجود ہے, فاطر کے لفظ سے بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ نے کائنات کو بغیر مادے اور بغیر آلے کے ایجاد کیا ہے. یہ کس طرح ایجاد کیا ہے اس کو سمجھنا مشکل ہے, یہ انسانوں کی فہم میں نہیں آ سکتا, اور بہت ہی گہری باتوں کو سمجھنے والے حکیم لوگ ہی اس کا کچھ نہ کچھ ادراک رکھتے ہیں ورنہ نہیں. بغیر آلے اور بغیر مادے کے کسی چیز کو ایجاد کرنا یہ ابداع کہلاتا. اور خلق اللہ کی دوسری صفت خلق ہے, ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کر دینا, مٹی سے آدم کو پیدا کر دیا, آگ سے جنات کو پیدا کر دیا, ایک چیز سے دوسری چیز کو پیدا کرنا یہ خلق کہلاتی. خلق کے بعد تیسری اللہ کی تدبیر کام کرتی ہے, صفت تدبیر, چیزیں قائم ہو جاتی ہیں تو ان کو گھٹانا بڑھانا, قائم رکھنا یا ان کو اڑا دینا, یہ تدبیر کی صفت کام کرتی ہے. اور چوتھی صفت اللہ کی تدلی ہے. تدلی یہ ہے کہ جب یہ کائنات میں انسان, یہ جو انسان ہیں چھوٹے چھوٹے انسان, یہ ہم, یہ انسان اکبر کا نمونہ جو عرش الہی کے نیچے حضیرت القدس میں مجموعہ انسانیت کا ایک نمونہ بھی موجود ہے جس کو انسان اکبر کہا جاتا ہے, وہ معیار ہے. اور اس کے ذریعے سے تجلی اعظم کے ساتھ تمام انسانوں کا تعلق ہوتا ہے. جب یہاں انسان بن جاتا ہے اس کے اعضاء اور تمام ظاہری باطنی قوتیں بن جاتی ہیں تو اس کی روح کے اندر اس اللہ کی تجلی اعظم کا ایک عکس پڑتا ہے ہر آدمی کے اندر, کوئی آدمی بھی مستثنا نہیں ہے. اس کو تدلی کہا جاتا ہے. یہ چاروں صفات اللہ تعالی کی, یہ فرشتے اس کے ساتھ متلبس ہیں اور اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں اللہ تعالی کی صفات کو جیسا اس کا منشا ہوتا ہے. آج یہ چار صفتیں اللہ کی کام کر رہی ہیں اور قیامت کو ان چار فرشتوں کے ساتھ چار اور معاون ہو جائیں گے جن کو اللہ نے استعدادوں کا علم دیا ہے, حقائق کا علم دیا ہے, انسانوں کی ضروریات اور حوائجات کا علم دیا ہے اللہ تعالی نے, اور پھر ثمرات جو ہوتے ہیں ان کا علم دیا ہے. یہ چیزیں بھی ساتھ مل جائیں گی تو وہ آٹھ ہو جائیں گے. آج یہ چار فرشتے اللہ کے ان چاروں صفتوں کے ساتھ اس کا ظہور ہو رہا ہے اور نتائج مرتب ہو رہے ہیں. قیامت کو آٹھ ہو جائیں گے, چار اور ان کے معاون مل کر, کیونکہ معاملات بہت طویل ہو جائیں گے. تو اس واسطے اللہ نے یہ ذکر فرمایا, اٹھائیں گے تیرے رب کے عرش کو اس دن آٹھ فرشتے. آج چار ہیں, اس وقت آٹھ ہو جائیں گے. پھر کیا ہوگا, یوم الدین تو رضونا, تم پیش کیے جاؤ گے. حضور کا فرمان ہے ترمذی شریف, ابن ماجہ, مسند احمد وغیرہ کی روایت میں تین پیشیاں ہوں گی. دو پیشیوں کے اندر تو آپس میں الجھاؤ, جھگڑا, تنازع, جدال یہ ہوتا رہے گا, اور تیسری پیشی جب ہوگی اعمال نامے اڑ اڑ کر ہاتھوں میں پڑتے جائیں گے. جو جس کا اعمال نامہ کامیابی کا ہے وہ یا ناکامی کا ہے وہ, یہ تیسری پیشی میں یہ بات ہوگی. وہ بہت ہی خوف کا وقت ہوگا کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ میں. یہاں تک اتنی بات بیان فرمائی ہے, اگلی آیتوں میں اس نامہ اعمال کے ملنے کی کیفیت ہر ایک کو نیک ہے یا بد ہے اس کا ذکر ہوگا. پھر اس کے اسباب کا ذکر ہوگا اور پھر آخر میں رسالت کا ذکر ہوگا اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کا بیان ہوگا. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروها 70 ذراعا فاسلكوه فأما من أوتي كتابه بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں بس کہے گا وہ لے لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ تحقیق میں یقین رکھتا تھا کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے پس وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا بلند باغوں میں پھل ان کے قریب ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگوار اس کے بدلے میں جو کچھ تم نے پہلے کیا ہے گزرے ہوئے دنوں میں. اور بہرحال وہ شخص جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں پس وہ کہے گا کاش کہ مجھ کو نہ دیا جاتا میرا نامہ اعمال اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے میرا حساب. کاش کہ یہ زندگی ختم ہی ہو کر رہ جاتی, نہ کام دیا مجھ کو میرے مال نے اور ہلاک ہو گئی مجھ سے حکومت میری. حکم ہوگا پکڑ لو اس کو پگلو ہو توپ ڈالو اس کی گردن میں پھر جہنم میں اس کو ڈال دو اور پھر زنجیروں میں 70 قد لمبی زنجیروں میں اس کو جکڑ دو. چند چھوٹے اگرچہ اپنی نوعیت میں بڑے ہیں لیکن قیامت کے واقعے کی بنسبت چھوٹے واقعات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ اقوام کو سزائیں دی اور اس کو حاقہ کے لفظ سے تعبیر کیا اور پھر اللہ نے بڑا حاقہ یعنی قیامت والا سمجھایا. قوم عاد, قوم سمود, قوم لوط, قوم فرعون اور نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے جو سزائیں دی تھی دنیا میں ان کی نافرمانی اور سرکشی کی بنا پر اس کا تذکرہ کیا اور اللہ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے. پھر قیامت کے اندر سور پھونکے جانے کا تذکرہ فرمایا. پھر اس نظام کو جو کائنات کا نظام نظر آتا ہے اس سب کو درم برم کرنے کا ذکر فرمایا. عرش الٰہی کی عظمت اور فرشتوں کا اس کو اٹھانا اور پھر تمام انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا. یوم دن تو رضونا, اس دن تم پیش کیے جاؤ گے پروردگار کے سامنے لا تخفى منكم خافية, تم میں سے کوئی جان بھی چھپ نہیں سکے گی. دنیا میں کئی مجرم چھپ جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا, حکومتیں تلاش کرنے میں ناکام رہتی ہیں, پولیس والے, فوج والے, سیکورٹی والے, محافظ و نگران ناکام رہ جاتے ہیں, لیکن وہاں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں بنے گی, کوئی جان چھپ نہیں سکے گی. اور جان کے علاوہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کوئی بات نیکی اور بدی کی چھپنے نہیں پائے گی. تو بلا سرائر سب چیزوں کو ظاہر کر دیا جائے گا, آشکارا کر دیا جائے گا. دنیا میں بہت سی باتیں پوشیدہ اور مخفی رہتی ہیں جس کو لوگ نہیں جانتے, نہ ججوں کو پتہ چلتا ہے نہ محافظوں کو پتہ چلتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی بات چھپی نہیں رہے گی, سب چیزیں ظاہر ہوں. کیونکہ اس دن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی صفت ظہور اور انکشاف کام کرے گی, ہر چیز کو کھول دیا جائے گا, ظاہر کر دیا جائے گا. تو اس وقت انسانوں کے دو گروہ بن جائیں گے. یہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی تو اب دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے حال اور ان کی پریشانی کا ذکر کیا ہے, آخر میں ان کے وجوہات بھی بیان فرمائے. ارشاد ہوتا ہے جب یہ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی, یہ تو ہونے والی بات ہے یقیناً, فاما منوت یا کتاب و یمینی, بہرحال وہ شخص جس کو اس کی کتاب سے مراد اعمال نامہ, اعمال نامہ جس پر اس کا لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اس کی بنا پر یہ آگے جنت میں داخل ہو سکے گا, یہ خلاصہ ہوگا اس کا. اور یہ حقیقت میں جیسا دنیا کے نظام میں ایک پاسپورٹ ہوتا ہے یا ویزا ہوتا ہے, یہ اس کا ویزا ہوگا, اس پر لکھا ہوا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہذا کتاب فلان ابن فلان, یہ فلان ابن فلان کی کتاب ہے, اس کا جواز ہے, اس کا پاسپورٹ ہے, اس کا ویزا ہے, ادخلوہ الجنت فی جنت عالیۃ قطوفہا دانیہ, اس کو داخل کر دو اس بہشت کے اندر کہ جو بہت بلند ہے اور جس کے پھل بہت جھکے ہوئے اور قریب ہیں, اس پر یہ لکھا ہوا ہوگا. اس کے بغیر کوئی آگے داخل نہیں ہو سکتا. یہ اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملا, دائیں ہاتھ میں جس کو ملا وہ کامیابی کا ہوگا اور جنت میں داخلے کا ہوگا وہ ویزا, اس کا وہ اجازت نامہ. یہ وہی مراد ہے جس شخص کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا, وہ تو بڑا خوش ہوگا اور وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا ہاؤ ہاؤ, اسم فعل بمانے خذو یا خود, لے لو بھائی, دیکھ لو یہ میرا اعمال نامہ, یہ مجھے مل گیا, خوشی کے مارے ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا. جیسا کسی کو پرائز یا انعام ملتا ہے تو وہ پھر خوش ہوتا ہے, بھائی مجھے یہ چیز ملی ہے, دیکھ لو یہ, یہ خوشی کا اس کے لیے مقام ہوگا. اور وہ کہے گا لو اقرؤ کتابی, یا پڑھ لو میرا اعمال نامہ, اس میں میرے ناجی ہونے اور جنتی ہونے کا ذکر کیا کہ اس کو جنت میں داخل کر لو, جس میں انعام و اکرام اس کو ملے گا. اور یہ علامت ہے کامیابی کی, اور خوشی کے مارے ہر ایک کو دکھاتا پھرے گا, آؤ بھائی لے لو پڑھ لو میرا اعمال نامہ, یہ خوشی کا یہ عالم ہوگا اس کا. اور پھر وہ یہ کہے گا انی زننتو, میں خیال کرتا تھا کہ ایک نہ ایک دن میں اپنے حساب سے ملنے والا, یہ زن بمانے یقین کے بھی, مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن میرا کیا ہوا سامنے آئے گا, جیسا کہ ایمان والوں کا حال ہوتا ہے، ان کو یقین ہوتا ہے، وہ دل میں تصدیق کرتے ہیں کہ اس حالت سے ایک نہ ایک دن دو چار ہونا پڑے گا، یہ سامنے آئے گی یہ کیفیت، وہ کہے گا میں خیال کرتا تھا، میں یقین کرتا تھا. ظن جو ہے عربی زبان میں یہ شک اور یقین دونوں کے معنی میں آتا ہے، یہ ازداد میں سے ہے. ایک لفظ جس کے دو متضاد معنی ہوں وہ ازداد کہلاتا ہے. ظن بمانے شک بھی ہوتا ہے، ظن بمانے یقین بھی ہوتا ہے. یظنون انہم ملاقو ربہم انہم، جیسا قیامت کے کہ مومن جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے. تو فرمایا کہ وہ کہے گا بے شک میں یقین رکھتا تھا کہ بے تحقیق میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، ایک نہ ایک دن یہ سامنے آئے گا. تو اس کی حالت اللہ نے بیان فرمائی، فہوا فی عیشت راضیہ، پسندیدہ عیش کے اندر ہوگا. عیشا کمانے گزران، زندگی کا بسر کرنا، نہایت ہی پسندیدہ گزران ہوگا اس کی زندگی کا گزران بہت ہی پسندیدہ ہوگا. راضیہ مرضیہ کے معنی میں نہایت ہی پسندیدہ زندگی ہوگی اس کی، کہ جس میں راحت ہی راحت ہوگی اور آرام ہی آرام ہوگا، اور کلفت اور غم اور پریشانی کسی طرح بھی نہیں ہوگی. پسندیدہ زندگی تو وہی ہو سکتی ہے جس میں راحت ہی راحت ہو، آرام ہی آرام ہو، جس میں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو. اگر فکر لاحق ہے یا غم ہے یا اندیشہ ہے، نعمت کے چھن جانے کا خطرہ ہے، وہ زندگی اچھی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ دنیا میں کسی انسان کو اطمینان نہیں ہوتا، آج صحت ہے تو یقین ہی نہیں ہے کہ کل بھی ہوگی، آج مال ہے تو یقین ہی نہیں ہے کل ہمارے پاس ہی ہوگا. جتنی چیزیں ہیں ان میں خطرہ لاحق ہے، کوئی حادثہ ہو جائے یہ چیز ہمارے ہاتھ سے چھن جائے. لیکن جہاں چھننے کا خطرہ بھی نہ ہو، وہ کسی حادثے کا خطرہ بھی نہ ہو اور کسی ناگوار بات کے پیش آنے کا بھی خطرہ نہ ہو، اور گزشتہ بات پر کوئی غم بھی نہ ہو، کوئی فکر بھی نہ ہو، تو سو ایسی زندگی جنت کی زندگی ہے. فرمایا وہ پسندیدہ زندگی کے اندر ہوگا، فی جنت عالیت، بلند بہشتوں میں ہوگا. بہشت تو ہے بھی بلند، ساتوں آسمانوں کے بعد بہشت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے سب طبقات یکے بعد دیگرے آتے ہیں، ایک طبقے سے دوسرے طبقے تک بہت لمبی چوڑی مسافت ہے اور بڑا لمبا سلسلہ ہے. آخر میں جنت الفردوس آتا ہے، اوپر عرش الہی ہوتا ہے. بلند بہشتوں میں قطوف و دانیہ، اس کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے. کھڑے بیٹھے لیٹے جس حالت میں جی جائے گا پھل قریب ہوگا. دنیا میں بعض درخت ایسے ہیں ان کا پھل اتارنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. دنیا میں ایک کھجور کا پھل اتارتے ہیں، کمر کے ساتھ پیٹی باندھ کر درخت پر چڑھتے ہیں، بہت مشقت حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات گر بھی جاتے ہیں آدمی، یا اس قسم کے آلات لگا کر اس کو اتارتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوگا، خود بخود ایسے جھکے ہوئے ہوں گے، ہر حالت کے اندر وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں. جھک کر کے درخت سامنے پھل آ جائے گا، اور اس نے لے لیا پھر درخت اپنی جگہ پہ چلا جائے گا. ذرا بھی کسی قسم کی کلفت نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی، پھل اس کے قریب ہوں گے. اور ان لوگوں سے کہا جائے گا کلو وشربو، کھاؤ پیو. کھانے اور پینے کا ذکر فرمایا، کھاؤ پیو ہنین خوشگوار، کھاؤ پیو، نہ بدہضمی ہوگی، نہ مروڑ ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی. جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں نے پوچھا حضور کھائیں گے تو پھر حاجت ہوگی، فرمایا نہیں. یہ نہایت پاکیزہ ہوا اور ڈکار کی شکل میں وہ سب ہضم ہو جائے گا، اور اس ڈکار کی خوشبو کستوری سے زیادہ اچھی ہوگی. نہ پیشاب کی حاجت لائق ہوگی، نہ براز کی ضرورت پڑے گی. ہضم ہوگا، نہ پیٹ پھولے گا، نہ کمروڑ ہوگا، اور کھانا اس طرح ہضم ہو جائے گا، کیونکہ وہ گندگی پھینکنے کا مقام تو ہے نہیں، وہ گندگی نہیں ہوگی، اس طرح ہضم ہو جائے گا. ہنین، خوشگوار، خوش ہضم، نہ بد ہضمی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ پیٹ کا پھولنا ہے، نہ ہوا کا بھرنا ہے، نہ فضلے کا پیدا ہونا کہ اس کا خطرہ ہو کہ فضلہ کہاں پھینکیں گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. ایسی حالت ہوگی کلو و شرب، اور کھانا اور پینا انسان کا بنیادی حق ہے. اللہ نے جنت میں بھی یہ عطا فرمایا، بنیادی حقوق وہاں ہر ایک کو حاصل ہو گئے، بڑے وسیع پیمانے، دنیا میں نہیں حاصل ہوتے. ہی کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، رہائش کی جگہ ہے، تعلیم ہے، صحت ہے، یہ بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، بیسک رائٹس ہیں. یہ ہر انسان کو ملنے چاہیے کسی نہ کسی درجے میں. جنت میں ہر ایک کو نہایت اعلی پیمانے پر یہ چیزیں نصیب ہوں. لباس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، حیرت انگیز قسم کا لباس جنتیوں کو ملے گا، نہ وہ پرانا ہوگا، نہ بوسیدہ ہوگا، نہ میلا ہوگا. اور اسی طریقے سے رہائش کے لیے جگہ، اور اسی طریقے سے پینے کے لیے نہایت ہی خوشگوار چیزیں. سورہ قتال میں چار چیزیں جو مشروب کی ہیں، سب کی پاکیزہ نہریں بہتی ہوں گی وہاں. دودھ ہے، شراب طہور ہے، پانی ہے، شہد ہے، کی نہریں جاری ہوں گی، کمال درجے کی پاکیزہ. اور انسان اسے کھائیں گے، اپنی خواہش کے مطابق پیئیں گے. کلو وشربو ہنین، خوشگوار. یہ ساتھ وجہ بھی بیان کر دی، بما اسلفتم، اس وجہ سے جو تم نے آگے بھیجا ہے گزرے ہوئے دنوں میں، کیونکہ